kon wa hiraq ak wa faris faris moy iran legi ak qurasan ak ñi rom fofu ñep rek fofu moy seen armalaw kay yo mëkkal ak dekk way doona ha bu nekk ni di yef ni xey da ngay tam ko xamne sa nga dukk da na ci digënté ñu xam ak makka do dugg arma ci aajo ngay dem bu ko ñu xam da ngay yaangi nekk ci digënté makka ñu xam rek kon fofu nga dukk mu ngi armalaw kay sun nga arma ngay yo muslimin doona wa hay fi haja ak fofu xamne tolonte na wahidun kenn ci ni xay ñana fo man di bayiko bo deme ba lang ak ben ni xa xamni ci tol toro nga mo do langal mo do ajo nga gadd ci mom ñana bu fekke ne legi jakka ji mo dañ ni xam ni bu awé ci ngadd mo mu nga xamni muy bayiko diwan rek ba tolok jakka ji rek bu ajo nga gadd ci jakka ji nga tolok mo rek man nga arma ko ni xam mo dem ba toro ak mom tolok mo rek man nga arma ko mo xam nga ngay jor nga toro mo mbaay ci tamay aw marra wala mu rombu ci mom ni xam nena ni xam mo rombu donte bu sa mom ci kaw dekk bu nga dekk waye romb nga fa rek legi sa do nga arma defa bu fekke sa mom nekkul ci kanam sax doko sañ rombu ci arma la fekke sa mom nga ci kanam la kon lu gënal moy nga armal ci waye lu ñu xey xaar tan wa da yo rombe ne ni mi xam don ci sax ku sedd ke nga dekk yow loolu ci ñu xam waye rom nga ci ne ni mi xam te sama mu ci tan do ko sañu yeesu armal yo te sama nga ci kanam la lu gënal moy nga dañu yeesu ni waye boko wéte do amala ma so wé so mi xam te ay mo lo gënal nga armal dañ ñu wax ak dekk kan ala ma ñoom dañ ñu wa taxam omar walo bi dahri ak donk ci djegna lamu waxon ne waxay fi haza wahidan kene dal manam tay wone ne da yo xamni tolo nga dem ni fa donk bobu ci djegna nek sax nit nga war ci gal gi dem ba tolo mel ni fa gi te man nga armal ci jamono nga tolo mom ci to gal ma batay pude sunu jamono ji nga xamni avion dafa xew batay bo tolo mi xama fekk yaangi ci avion bi man nga daldi armal xeyni sa dañu digal dañu digal ñi nga xamne ñoy dawal avion bi buñ ci bëgg ag ñu wax ko ñu nekk ci avion bi ndax ñu mën ko waajal bo buñ ci agge daldi gaaw armal ba lañu ko wéssu la ko gi ci yi ndara ko melni ko jël ni sa yamuru fu dafa romb buñ ko lay fat ci al-Hulayfa fu mo mo armal ci al-Hulayfa bokk ak wa Madina aw la mo gënë ci nak way waru ko e wana ne bo bokké ci wa Musa legui nak nga rom ci ni xam wa Madina kon la gën ne nga bokk wa Madina ni xam ni al-Hulay farmale fo ta da nga xaar sama waye na sama ma ci kanam bu la ñexé ba nga armal na ñoom xaar ba ci sama ni ñu xam legui rek fekk na sama ma ci kanam mom bu la ñexé xaar ko waye nak ni xam ni ñu ko jot nga armale ci mom rawante ne bu de mom Madina nga xam ni fa la fa yonent ni na xéti ijaara ya ngay jangat fu ci botolo ci buntu ñay ñënd ñoo bokk ay sart kep ñu ñu gantu ci yow gantu ko ci mom ñu ñu nang ci doon nang ko ci mom ay bin ak donte yel mbeureug la mbeureug ye mom yaakaare fi rafu ñu ay yëkëte nak laam na doon gi fa di ngey tolo ni xam ni ta sama nekk ci kanam do jigen tek mu am dara nga xamni jamono yu bëre armal fi tollu armal du mëna tok ak julli ndax dara du am ñu na bu mu defé ne légui yaakar du yaakar ni jamono yi ag ci ni xam dina fekk mu laap do bu armalé fofu armalam nga top ak julli ñu ngi defé ni loola gën tel jaar mo ci ñu tel tel jaar mo ci te du armalam du mëna top ak julli ndax dara du am mo gën mu xaar ba ag ci mom donte dina fekk sax mu laap ba armal ga mëna top ak julli tel armal fi bu gën dara ne ci ka ihraami ni mu ci ak armalam awalo ci jël benu ni xam bokku na ci sopp moy bo ne yulup ci ni xam rek dal di armal ci faas ba ajo ngay dem ba farita mo dina dugg ci do ñu yaatu ci ajo ngay dem da ci dugg nga do di armal koy dugg ci ni xam dal armal ci faas ndax kon gaaw ya top yalla la te gaaw top yalla lu baax la saraw ni fete na ci dana bam ne li annaha mubadaratu ila taahati neena illa zal hulayfa al afdal al ihram min masajidha aw sinahi iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi al khulafa nga dem ba ci ay jakam ba ci atam mo gam ndax rawata ci yoonte yi khalifa sallam wa izalati shahasibi ak jindi ay nag ñagam bokku na ci ko na marmal lañ top ci mom moy bu dindi ay nag ñag nak ñag moy leew yeey manam xof kawari toxtani jent nañu wat ak naqam ba bayyi ci kawru mbobbi nak yoy bu ko ci armal du ko mënati kon lu gën moy yoy mu def leegi bala armal xam ci ay yoy bu ko ci armal kawru mbobbi la mom lu gën moy mu bayyi ko te def ci liko degeural ba du dag def ci gom wala dakan tax ni fal man doobu ibqa'uhu wa talbiduhu bima fi lghayb bima fi lghayb ci ko gom wala dakan wa tarki lassi ak bayyi tuddu duñu ci armal bi top nañu bo armalé nga dañ ko wax saw lamm saf ko ci xol bi rek jëru wax na armal na ak ba armal na xuma naw lay top dal moy nga dogu rek ci xol bi ci def ko dal lu doy fekk armal nga ba yo wax lamm bay wax lamm yi ay ut am na ci bëgg wax ndako sopp mom it ñu wax bu da wax na ñu ko sopp way ñun dal di gëna wër mo li ñu ko wax wal naru ajrum nak bi fi ci nexa ñu lañ yurit ngeen neurup ngeen neumut makata makka aw ka habbu yow mo ci nañu jam wala ihram kon jotu armal xali yi diko war wala dama te do deret diko ci war neena bu fekke da nga rombu ci nexa waye yow demo makka mba nar nga dug makka waye yow bokko ci ñu digal armal ñu ak jam nga wala gone nga mu ne kon rombu nga rombu ni xama dem diggu makka te yobale wax armal bu tax mu wani dara ngi tax dara war na ci mu te la xamal na la su diggu makka te yobale wax armal mom du ak duhum ra bokku na jagalé yonent bi ken amul sang sang diggu makka non du dugalé wax ak armal ben humra mba ak yonent bi lañ bokku na lolou ay jagalé kon nga xam até bo baax na légui nak ko xamni mom murtu duggu makka mu rom rek ni xa non mu rom ben armalukaay ci armalukaay rek jall waye murtu duggu makka yoy ay dara nek ci ndax mom murtu duggu makka ko xam nar na duggu makka waye mom bokku ci ñi sant ak ndaxum ci ak jam suñu ko tan ci ndé wala gone kon ñu batay ñu mëna ñu rom ñu xa ta duñ armal té alamandu ci wa dara ci wa wala jëj ci wala dama té dé dara ci wa wa in ahrama ak don ci armal ni ci gannaaw ba neena ci nga xamni mom rombu nako ci armalut waye ci ñu wax legi la bok don ci gannaaw ba yalla da ko wax ni ci armal mo la ci armal rombu gam rombu ni xama jall bu tax ñu alaman ko ma ne lay nga rombu ni xa amu won yene jadd mak da nga dem ba yag ni yedd sa bop nga man day ñu bëgg def da xamul lu ko jaar manam ñu ngi dëral manam ci ñu dëdë ba demone di ajali koku ba yag far tawat dal ko ak garaw ko wala ab xex am mënta jall patay ko ndam ñu xet lam jotta dox rek ala man waru dara waru way ahrama ak don ci am armalon ni ci gannaaw ma inna sarara tan rek mustaq al mustaqi ha kuy ajman bolé fata ilani am ñaari de gën ci mu dawal manam ko xamni ci ñu mustaq aji war nako mu rombu mi xani man day luruma dug makka kon duma ci armal ni gannaaw bu melni lima waxam lay mool beuti ci yedd bopul na dal ni beuti ko armal dug makka da am ñu wax ne koku waras nako alaman ndax melni ne ko wetu mi xa ci armal ni am ñu ne deede war ci ko alaman ndax boko setlo bam fay tollu amutu ñu yene dug makka da ñu nak bo setlo ci xalaat rek mo war ci ko alaman tax lu metti metti mo bo ñu tollu ci ñu xam ba diko romb amuto ñu ñu dugg mak dana la ko xolam yedd rek mo ngi jottu ko armal mo melni ko wéfu ñu xati armal rek waaye ko ci armal day ñu alama no wax legi ko ko legi nak mo muri duha aji nam mum ak aji nam mak ko xamne mom romb na ñu xam te mak la jëm bolé fa la dugg dugg sun tarab da ngeen day bagante aw haada wala mu delu la hajim ci mak li amul ngir mi rek daga sale ko nak non man ko duute do arna na bu fekke ne mak ngay jëm sax waye da ngay bagante dina ko ñew dëgg bu jëlé bo xamni agu sax ci ñu xey da ngay bagante dina ko ñew ñu nga fa taxani mat di indi makka di bayiko makka di taxani mat digënté ñu ñu xey di indi di jaay mba am lo koy bay di dama ko ñew mu ne koku mëna dugg makka ci bagante bo to do aji mu armal saay ni mëna dugg rek non te fekk ñu armal ak te ñu armal xamna ñu wax ni ko xamni jënul nga makka kana ba nga demé nak xayna lu mat doxu wañu balu ko ñëw nga wañu ci dooji ci waat makka waye da am lu bir rek lay taxawal ñu ko ñu ci lo faté won kenn lu far ci la faaw nga duggalat faaw nga armalat door dugg makka nga dug rek non wa illa ndem du lol nak wajaba kon war al ihram arma ndek dor fa dug manam bu fekke ni legi sax ñu ñu dug makka te ne ko koy bagant ci melni ki waxon legi ni ki taxani andi jaay wala sami ko ñew ko dem tolu ko ñom du ko xamni da san fofu wa sanahu ñu xam adiyo nu mu deme te dal di don amulant aw ndax day melni legi mom dong nga sañu jekk jekk dugg makka ci duggal yu armal kon yow bala nga dugg nga armal ak ndax baaxum la dugg ko dugg nonu te armal wax wa illa wajaba ihram su ko baye nak wa asa ñaawal na tegi tariq bo ci baye wala dama way do dere diko ci war nak ñu lañ rek fi ndem na muton lu sukan genn jaamu xaj baaxum la ñana bu fekke naka jekk na la dugg makka waye da nga yéne ñu jënd na ko ngi mba yo gën fa fay fa bor rek gën am nga xamé ñu leen dañu dogante wo do no ko wañu ci ngir ci woru wolu dug rek andale wu arma lay ne nga tayo ku dugé to lu balé wu arma rek ñaaw nga tay ji ndax na sax alaman bok ci mba alaman du ci bok na lool nga wara tekkale lay tax alaman bok ci moy sa yo xamné yow dañu dugg ni ak mbaxum ram mo la taxanu ñoo ñoo bu dugg ko legi te armalo waaw alaman ñu war waaw dara ñu war waye nak bu fekke mom ñene won ak ñene won hore nak ñaawal nga tejj rek waye wala dama sax dara ñu war la alaman yoon ma taxaw ñu wala dama de dara diko war ñu lañ yaq ci leen jublu ñu teen ñu fukan ak jaamu yalla tek ñu fukan joju moy hajjam waxu rek waye dañ lay tam bu fekke nak jekk na ram nga ko dugg mar dang ko ñaram dugg dong momit dong dong jibi ak ndaxu ra ñoo ci yam momitam ma tax sa bi ñu lay wax ci lu ci dañ wala du ko la makka tax ndax fa xaf ci du ko liha fa xaf bu ñu ci fekk na ka jek na mën nga ko dugg patay kon boku duggé rek te armalo rek alaman yu yalla wax wa illa ko illa ngeen jeggu na niha ni ta amalut fek na mom makka jeemu jeem dafa ni ma ak mbaxum ra rajaha kon na delu wat ni xama wa lam det man gi sey fat na joone ni da beug ko ko war wala da beug ko ko dox nu ko beug rek ni dakka lolou mu wax tax na wa in sara fa hamutuko man na wa in dakhala don't digon ni di makka yit wani ko ba ca ni xama nga amal fa jëddun ko jëgë jëgë na nga wone kon mo ci dara la wax na wala mo tala xali ila ba'd al haji fa in tuliha xali qablahu nuziha al mal min rabb ad-din yofi buñ ko yéfon mu ngi jëgë nañu do ma la ma am na yéfon ni ko ñu ay ne bañu ñu dugg waye top ñu digal ci wone ci dara ñu ko war da ko ñu xam nga do raar kon yofi buñ ko ñëkë yofi jëgë nañu do ma la ma su fekkee nag fasiwaar na ñu ndorowal ñu ko doon njëriñ na ko wax léegi ci taam moo tax mu ne wa in xalima ak doonte tayoon na ko wa in xalima jooju yàpp ko wa in xalima doonte yaa ko tey dama ñu dañ ko njëkkee jéegi ci armaloo xam nga ne waral nga sa armal waaye wa ñëkk nga rek topp ndiyéen door armal kooku moom amul alamaan maa lañ yaxas li seen ragalut fawtan rawuk aj mbaa rawuk ayàndaan xam nga dañ ne boo weesoo ñu xam ne doonte dugg nga màkka wañu koy dellu ci moom mu ne boo ragalee nag ñu dellu dellu boo ko defee ak jaaw la kon faral almal rek dafay alamaan bi kon doo dellu kon maa lañu waxa fawtan mu ngi dellu ci wa illaa rajaxa jël bu fekkee ragal na ak raw ko fat dañu kon dore rek na ko def fa dañ kon dara mo ko wax ay kon day yenu alaman bi djuk nga nexa te armalo dal yenu alaman bi ay mo gën ngay dal ci gannaaw mi xama lo dal ci mi xama ba djuk la wax karaji ni nit aji dal baxda ihram hi ci gannaaw armala ngum manam da wax ne bu fekke ne wess nga mi xami te armalo ni jox na ndigalul delul nena koku nak leyte alaman di war na mom moy nga delu do nopi do arma nga delu da ci ñu xamna do arma waye bu fekke da nga arma baagal dor delu ci ñu xamna nga sonu ñaar yoon moy sonu nga delu wal ci ñu xamna waye armal gi nga armal tax na faaw mom nga alaman ma tax mu karaji ba da ihram bi manam bi nga jégué mi xami daldi armal ñu wax ni faaw ñu alaman la mune la bo yaqoon lolé nga armal sax ni ki ajga kon xam nga aj mom boko yaqé faaw dang koy wara agalé wu nopi fay ci wat ko mune nak légui boko dé fay ci bu déwé né ñaari alaman mo lay war manam ñaari adiyu benn bi moy adiyum jéggi nga jéggi mi xama bi ci dess moy yaq nga yaqoon lolou nga armal mi ajgi lolou moy lém wax ca né walaw afsada ak donte yaqoon nako fa jublu walaw afsada ihramahu bi jimahin aw inzalin qayt fa yatamada khalihi kasahihi ila tamamihi wa yaqdihi wa halayhi hadiyani hadiyun li tahaddi al miqati wa hadiyun lil ifsadi la fat waxu nak bu ko aj grawé ana bu fekke ne ba nga jegge mi xam armal aj goge nga armal dala far raw a nga dal yeyu ko def umrah a koku mom neena alaman bi la waron alaman ci jegge mi xama yoy jamon wacc na la a yoy jamon wacc na la moy fayasqutu khanhu damut tahaddi li annahu bi tahallulihi sara bi mansilati man lam yuhrim aslan wa innama yanhaq tu fekke dafa jeex mo xam qabla ihramihi la aw ba'dahu la fi amin muayyanin aw ghayrihi la limu ci man don mom ne waxe fas ci sa xol dug ci jaamu yalla ga xamne ta aju ci kaaba ga mo xam aj la mba xam umra la bo xese dogu ci sa xol ci def lola rek muy aj mba umra ga lola moy deug deug armal la fasu ci xol ba nak mom lañuy japp wa in khalafaha ak donte jiyonte nak yene ja lafzuhu batam maam bo fasan ci sa xol len ci ñom ñaar aj mba umra bana wax ci saw lamine lu bokk te lolé nga fas la nga fas ci xol ba rek mom lañuy japp do wax so yene ci sa xol ak ta wax ci saw lamine yene na ma xum rek ci te wañu dara ak gare kay takku ndax mom nga fas ci xol ba so fasé ci sa xol umra wax ci saw lamine yene na ma aji wax ci lamine mom aji bi do jeexetal dara umra rek mom ngay yene ma ngi ko nañ yene dal mo fas donte wax ni lu jiyok mom wax lu jiyok mom du ci jeexetal dara du ci waral dara ci mo andi ci wala dama di ca gennu deret manam li nga fass ci sa xol ba nopi wax mi jiyok mom la nga fass ci sa xol rek moy bax te du ajo ñu ci alaman ndax wax nga wax mi jiyok mom wa in bi jimahin ak donte ci bolo la dama waxon armal mom bo ko xef dogu ci xol bi rek armal am ne bu ko fekkon muy jotté jigéen wala muy jigéen fekk muy jotté ko muy seen muy goor tuté armal bu wërna ta ajjou yaqku manam lolé yaqku faaw mu aggalé ko bono tu fay ko nekku xaron ba bay joté ko muy seen parce ci xolam acc dañu japp ni armal bu fassala légui faaw war na ñu di acc dañu melni ku armal rek acc bir fañ daan jaar ci acc falay jaagum ag ne da koy motti te lu ci bu deene mu fay ci ndax duñ koy armal fofu la yaqku bono pi def ad yu ngir yaq yu ngi koy yaq am lay waxna fayan haqidu fasidan fayutimuhu wa yaqdihi wa yahdihi ma ha qawli andag wax aw fi'lin wala jef tahallaqa yo xam aduna ni bihi ca namu yene wax ne bo fasé armal ba nga fasé ak saxol da nga ci bolé waxale wala jefale lu ca bokk waye li gëna wor moy lolou ci sax parce que ji xol mom bu amé rek armal am day gëna mat na nga yok ci wax lu ci bokk mbaa jëf lu ci bokk waaye yéene gi ci xol gi dong bu xosee am moom armal nga ko moo tax bo maanaam wax ji moom mooy li min la bay ko bo xoolee saraaba comme ne taxallaqa bihi dani ay bil manwi min hajjin aw humratin ka talbiyati wa taqlidi wal ishaari wa tawajjuh والذي في التلقين والمعلم والقبس أن النية كافية في انعقاده وهو الظاهر المدون أو نصها ففيها من قال أنا مهرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه مهرم لغنى مات تي ارمال ناي موي لارمال لينغا واخ لو ادي تي ارمال نيكي لبيك ولا جيف دي تي ادي نيكي وتو ادي دا نكاي تامبالي تي خال ولا تامبالي خوت يارام ولا دغمل كا بغا ديكو وري واي نك لو وور موم موي يين كاسي دي موم دوينا سك بيان مو خم ليرال نا او ابو فما ولا ملم واخنا بو خسي فاست خول بي ارمال امنا من نام نغا بولي تي ليرال la nga armal la nga yene ndax xam nga la nga yene man na nek aji kesse man na nek humra kesse man na boole yar yep mu xira lay lay nek nga yene ba nopi yene ja ragne ko ci yow manam li nga yene leer na ci yow nañ moy li nga yene aji kesse la mba humra kesse la mba yar yep la mu xira aw athamo wala mu lem ko nak moy yene nga rek jaamu yalla go xam ci ka bëgg la aji waye nak taxul nga set lu xam ndax lu wara do na gon ak la wara don ba xumra la wara don waye mom yene nga jaamu yalla ko aji ci ka gon atax sara bin defe aw abhama mutakki bi annawa ad dukhula fi ibadatin muta'alliqatin bil bayt wala ene bo yene dug ci jamm yalla gaw ci kaaba bi te setlu ba xam ak la wara nek baxum la wara nek kon dañuy japp ni amna la wara ci yoy ya waye ragnel gogo nak faaw nga ragnel kenn la ci bañu ñaan nek la ci ko ko ne ci lay ci ba xam no ci def kon wasarafa ho wal dut niko li hajjin jeme ci aji xam nga ana kon nga wara wañiko waye bo jall dafa arma la go rek legi te mom al di sanku na kon wañi ko soñu ko def ko acci wa qiyasit li khiranin ni khiran mune tam lu gën moy nga def ko aji khiran xam nga khiran doole ni yar yep khiran moy nga lekkale aji kumra wa qiyas ka li khiranin jine ko ci khiran ndegam dal la nga yene won rek yene ju ragniko li gën moy boko ragni nga def ko acci te def ko khiran doole ci gattal ba nga ko wa in nasiya ndem fatina nak faqiranun kon day jef ci faqiran wa nawati mu yene al hajjaj wa bari'ata muset min hu ci ajga faqad dong do wax na bu fekke amna lo yene won ci yetti aj ba humra ba yar yep waye legi xamato lu ci don di yon mom amna lo yene won man na nek aj nak man na nek humra man na nek yar yep mu faqiran waye legi xamato lu ci don mu ne kon da ngay japp ni lolu khiran la won dal defu adiyo da nga set nak legi fi nga tollu ci yoy jamono bu fekke ne defu go dara xamni woro go sax kaaba kon da ngay japp ni la nga yene won humra la won su ko defe nga yene ak tek ci mu nek irdaf xam nga bo ñëkke yene humra won man nga ca tek ak mu irdaf waye bo jappé la nga ñëkko ni yene won ak la won do ci mëna tek humra kon ci mu nekk ni bu fekkee dafa goo dara mba ci wër bi rek nga tolloo gon li gën mooy nga jàpp ne nga nattalee ne la nga njëkkee ne yéeni xumra kese la su ko defee nga yéeni aj nag léegi mel ne kon bu fekkee loolu xumra nga yéeni woon boo yéeni aj tek ci mu daal doon xiraan nga daal di aj nag aju xiraan te kooka du tee boo ajee ba àggal aj rek lañ mën a dogu ne am nga ko na xam nga da nga tollo ni la nga jikko ne yeen humra la waye man na am lolu doon acc xam nga kon legi acc do mo meuna wërëgu ni am nga ko faaw bo bëgge def humra gu wërëg te am ko da nga defar gën humra mu dess na bu fekke demone nga ba nga xamni legi mën ta tuddu irda xam nga man na am bi ngay natal leena la nga jikko ne yeen acc la won ba humra la won ba yar yep la won nga dima dem ba irda fu wess ndax irda fu ñu ko meuna def ci bo defugul dara wala bo demé bay wër kaaba te julé go ñaar rak waye bo xëré ñaar rak mu légui jaxna mata aw qablahu ay qablu al-ihrami wa lam ya'lam illa ba'dahu ay illa ba'd al-ihrami aw lam yumkinuhu ar-rujū kon fa jooban te ca tek li yittim hamal al-qirani in kana ahram bi humrati day def kon bu fekke humra la ñu jikone yene kon ñu mu dal nek irda in kana ahram bi humrati fa khat arda fal hajj alayha qabla at-tawaf qalan ñu tek wa hadha idha shakka fi waqtin yasihu fihi al-irda ana bu fekke jamane ñu jikki sak waxtu la waxam irda yesugut bi an waqa qabla at-tawaf aw fi asna'ihi aw ba'dahu wa qabla ar-ruku' fa in kana ba'da ar-ruku'i mam aw fi asna'i sa'i fala yanwi al-hajj idh la yasifu irdafu al-humrati hina idhin fa yastamiru ala ma huwa alayhi non mako waxon rek ma bam wat ko